En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hver gang Putin åbner munden, bliver retorikken mere og mere voldsom. Og det er overbevist om, han gør meget bevidst. Jeg er faktisk helt overbevist om, han gør intet, som ikke er planlagt. Han er aldrig impulsiv. Senest har han talt om at spytte forrædere ud som insekter på fortovet. I просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Hvad mener han? Der vil komme hårde tider. Og hvis ikke man forstår det, hvis ikke man accepterer det, hvis ikke man kan finde ud af at tage den kamp, der kommer, så er man ikke rigtig rolig. Hvilken betydning får de hårde ord i virkeligheden? Jeg tænker nok især, at det er en presset Putin. Det prøver vi os jo ikke om at se. En politisk leder, især en politisk leder, som har adgang til atomvåben, må godt virke sådan afbalanceret og lidt sådan i forbindelse med sig selv. Jeg dykker ned i Putins seneste taler med Flemming Splidsbol, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Flemming, hvor længe har du beskæftiget dig fagligt med Putin? Det har jeg gjort siden 99. Faktisk det allerførste interview, jeg sådan lavede, det var faktisk for at tale om Putin. Hvad var anledningen der? Det var, at han var blevet udnævnt til premierminister. Der var han var ny og ukendt, og tror jeg skal også indrømme, at jeg kendte ham jo ikke, så jeg måtte hurtigt ligesom prøve at sætte noget sammen, og så prøve at forklare, hvad det var, han muligvis stod for. Og sammenholdt med alt, hvad du har hørt ham sige, alle de måder, han har optrådt på i alle de år siden 99, hvordan vil du så karakterisere hans taler og optrædener efter invasionen af Ukraine? De er blevet stærkere. Det er jo som om, han har lagt noget til det, der var i forvejen. Det er jo ikke grundlæggende nyt, det her. Folk hæfter sig meget ved, at han har nogle gange et vulgært sprog og sådan, men det har han haft i mange år. Han taler generelt sådan lidt kedeligt, korrekt, han er uddannet jurist, og har sådan lidt det der sprog. Og så en gang imellem kan han godt slå over i noget, som er meget vulgært. Altså det gør han for at få nogle pointer igennem, eller for at tale til en særlig målgruppe, som godt kan lide det sprog, og som kan lide, at han stadigvæk har det der sådan lidt hårde baggårdsagtige i sig. I sidste uge, onsdag 16. marts, der holdt han en af de her tv-transmitterede taler. Den er forholdsvis lang, men jeg vil gerne gennemgå den med dig, og måske lige starte med sådan en runde sandt eller falsk på nogle af de ting, han siger. Han starter med at tale om grunden til den her såkaldt specielle militære operation i Ukraine, det vi andre kalder invasion af Ukraine. Det er for at hjælpe vores folk i Donbas, som på den mest barbariske måde har været udsat for et reelt folkemord i snart 8 år. Er det sandt eller falsk? Ja, der må vi jo sige, kernen i det er jo påstanden om folkedrab, og det er falsk. Og der er også internationale observatørorganisationer, blandt andet FN, som har afvist at sige, at der er ikke noget folkedrab, der er ikke noget at komme efter det. Men du siger selv, at han har styr på sine tal. Han siger senere i talen, næsten 14.000 civile, herunder børn, er blevet dræbt i løbet af de 8 år. Er det sandt eller falsk? Det er sandt, at ca. 14.000 er blevet dræbt i det østlige Ukraine, den krig, der har været, som jo er i høj grad en russisk sponsoreret krig, også med aktiv deltagelse af russiske tropper i det østlige Ukraine. Og der er hentet 14.000, der er blevet dræbt på 8 år. Så det er sandt, men det er jo på begge sider af det, der er kontaktlinjen mellem oprørsområderne, udbryderområderne, hvad vi nu ønsker at kalde dem, i det østlige Ukraine, og så den del af Ukraine, der ligger på den anden side af kontaktlinjen. Mm. Og så kommer han med, i hvert fald for mig, meget nye oplysninger. Han siger, styret i Kiev annoncerede, at de havde tænkt sig at anskaffe atomvåben. Sandt eller falsk? Primært falsk. Og, primært falsk. Ja, og det er jo fordi, der har været spekulationer fra Ukraines side. Jeg så det mere som sådan en politisk gimmick, altså en form for et sidste forsøg fra præsident Volodymyr Zelenskys side på at afværge en invasion. Vil jeg sige, at muligvis kunne Ukraine overveje atomvåben. Og jeg fik faktisk en henvendelse fra statsstyret russisk nyhedsbureau, der hedder RIA Novosti, som er meget tæt på Kreml, som spurgte mig, om jeg tænkte, det var muligt, at de ville få atomvåben, og så sagde jeg nej. Det er ikke muligt. Jeg ser det som sådan en politisk indspark. Men henvendelsen så jeg også som et element i sådan et bredere forsøg fra russisk side på at opbygge et scenarie, hvor det ser ud som om Ukraine var lige ved at få atomvåben, og hvis ikke russerne greb ind, så ville det give en masse problemer. Mm-hmm. Han taler også om biologiske våben. Putin siger, der var et netværk af laboratorier i Ukraine, hvor militære biologiske programmer blev gennemført under vejledning og med finansiel støtte fra Pentagon. Herunder eksperimenter med coronavirus, miltbrand, kolera, afrikansk svinepest og andre dødelige sygdomme. Sandt eller falsk? Det er jo falsk. Og det, russerne bruger det til ligesom at legitimere deres invasion og krigen og opstille et scenarie, hvor det er præemptivt på en måde. Hvis ikke vi havde grebet ind, så var de klar til at bruge de her våben lige om lidt. Men det virker jo ikke som en særlig stærk forklaring, at man først så lang tid efter invasionen begynder at nævne de her ting. Det havde vel været mere overbevisende, hvis han allerede, da han invaderede Ukraine, sagde, at vi gør det altså fordi atomvåben og fordi biologiske våben på det tidspunkt. Ja, det har du ret i, men det er karakteren af den russiske desinformationskampagne. Sådan er den nogle gange, og det er lidt vanskeligt at vide, om det egentlig er, fordi den er ukoordineret og uigennemtænkt, og det er det sikkert af og til, eller om det er, fordi den egentlig bare skal ligesom få hele nyhedsrummet til at flyde over med forskellige fortolkninger, forskellige årsager, forskellige baggrunde osv. Og nogle gange, det har vi oplevet mange gange, så bliver der jo fremsat beskyldninger, som er inkompatible. Så forskellige russiske medier vil have forskellige fortællinger, som slet ikke passer sammen, men det virker som om, det ikke rigtig betyder noget alligevel. Så det kan være en del af formålet, er bare at oversvømme hele nyhedsrummet med de her forskellige anklager. Jeg совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере. Så bevæger talen sig over i noget af det, som du også siger, han kan, nemlig vulgært sprog. Jeg fordømmer ikke det mindste dem, der har villaer i Miami eller ved den franske riviere, dem som ikke kan klare sig uden foie gras, østers eller kønsfrihed. Problemet er, at mange af disse mennesker i bund og grund er derovre i deres sind, og ikke her med vores folk og med Rusland. Efter deres mening, er det et tegn på at tilhøre den overlegne race. Folk som dem vil sælge deres egne mødre, bare få lov til at sidde ved indgangdøren til den overlegne kaste. De ønsker at være ligesom dem og efterligne dem i alt. Hvem er det, Putin kritiserer? Han kritiserer måske to grupper, sådan som jeg læser. Han kritiserer nogle af de her folk i toppen måske, som kunne finde på at vakle nu, som er lidt usikre på, hvad det egentlig er, de vil. Nogle af de her folk, som jo har forbindelser til Vesten, som måske har børn i Vesten, måske holder ferie i Vesten. Nogle af dem har jo en anden bopæl i Vesten. Nogle af dem har jo flere statsborgerskaber også. Så måske dele af eliten, hvor han siger, det er nu, det gælder om at holde sammen, og det er fint nok, I tager på ferie, men I skal vise loyalitet nu over for mig. Og det kan vi jo se efterfølgende også, de er begyndt at gøre. Så de går på sociale medier blandt andet og sværger troskab til Putin nu, og hele hans fortolkning af den aktuelle situation osv. Det er også en ny situation. Hvem er det, kommer nogle konkret, du siger, det er topfolkene. Hvem er det, der bliver talt til her? Det er jo toppolitikere. Blandt andet har vi set den tidligere præsident, tidligere premierminister Dmitrij Medvedev være ude og svære troskab. Han har åbnet en ny kanal, en ny platform på Telegram, altså en chat-tjeneste, og der, det første, han gjorde, det var egentlig at sige, at jeg sværger troskab til Putin. Putin har ret. Så det er jo meget interessant nu at sidde og læse de russiske aviser, og det, jeg leder lidt efter, det er jo nogle af de her små sprækker måske. Men har Putin været i tvivl om toppens troskab? Det kan han godt have været. Han har jo tidligere foretaget udrensninger. Og det er jo ikke udrensninger som i Stalin-tiden. Det er jo ikke som, man bliver trukket ud bag ved at nakkeskudt. Men folk sidder i store poster, og så lige pludselig bliver de degraderet og kommer til at sidde og lave noget helt andet. Og deres netværk smuldrer måske også omkring dem. Og Putins taktik, det er, i stedet for i talen omfavne dem, så tror han dem. Så tror han dem, og så siger han, det er nu, det gælder om os sammen. Og hvis ikke man forstår det, så er man en forræder, og vi formår at håndtere dem. Men jeg vil lige sige, den anden gruppe, det er jo almindelige mennesker. Og det er på en måde at sige, at nu står vi i en historisk kamp, det er en historisk mission nu. Og der vil komme hårde tider. på grund af sanktionerne. Og hvis ikke man forstår det, hvis ikke man accepterer det, hvis ikke man kan finde ud af at tage den kamp, der kommer, så er man ikke rigtig russer. Så er man ikke patriot. Og dem forstår vi så at håndtere. Og nu kommer vi til det citat, der har været mest citeret, tror jeg, verden over fra den her tale. Det russiske folk vil altid være i stand til at skelne ægte patrioter fra afskum og forrædere, og vil simpelthen spytte dem ud som en flue i deres mund. Spytte dem ud på fortorvet. Hvad mener han? Jamen, han refererer jo selvfølgelig til nogle af de stridigheder, der kan være internt i landet, eller som han måske ser for sig, og måske frygter. Og det er jo en måde, hvorpå han forsøger nu at disciplinere befolkningen. Sige, jamen, der er de rigtige russere. Og så er der alle de andre russere, som tvivler, som stiller spørgsmålstegn ved det, hvad vi er i gang med, som måske vil have, at vi skal gøre indrømmelser, som måske synes, at missionen er forkert. Det er de upatriotiske russere, det er de forkerte russere, det er de russere, som vi spytter ud, og på den måde så renser vi vores samfund. Og det er jo meget, meget stærkt tale, må man sige. Men du siger, at Putin frygter de indre opgør. Det lyder, som om han opmuntrer til indre opgør her. Nej, han opmuntrer jo til udrensning på en måde, ikke? Altså udrensning i eliten, hvis det skal være udrensning i det russiske samfund, jo også jo altså aktiv udrensning simpelthen, ikke? Hvad er det? Det kan være, at folk kan blive fængslet, de kan blive fyret, de kan miste forskellige privilegier. Og der forestiller jeg mig, det var allerede undervejs, at det bliver meget synligt. Hele Putin har jo forandret sig meget i løbet af et par uger, kan vi sige. Det er jo ikke grundlæggende, det er jo ikke en grundlæggende ny Putin, men det er en Putin, som har givet sig selv lige et ekstra niveau i forhold til det, vi har set før. Og det er jo en Putin nu, som har fået et symbol. Det er sæt. Det er symbolet for invasionen. Det er symbolet for krigen. Og der vil vi se en situation, at det vil blive meget synligt. Folk vil begynde at bære det åbent. Det gør de jo allerede. Og meget berømt sekvens, som var på de sociale medier med et medlem af Dumaen, som er tidligere russisk spion, hun sad fængsel i USA. Russia keeps its word. If we give the word, we keep the word. And I think everybody in Russia, including our president, wants peace. Og hun viser, hvordan hun skriver sæt på reversen af sin sorte sorte habitjakke. Работайте, братья. Мы с вами навсегда. For på den måde markerer støtten, og folk sætter klistermærker på deres biler, hvor der står sæt, og de skriver det på deres tøj, og de altså, det er jo en meget synlig måde at vise troskab, som de siger, nogle af de russiske medier, enten er man med Putin, eller også er man imod Putin. Der er ikke nogen mellemvej. Det er sort og hvidt nu. Så bliver der allerede nu også lagt op til, der er en russisk politiker, der var ude aktiv og siger, at man bør anmelde folk. Han kaldte dem skadedyr. Man bør anmelde skadedyr til myndighederne. Og det er jo folk, som man fornemmer ikke forstår den her konflikt, og som stiller spørgsmålstegn ved. Men når man hører despoter begynde at bruge ord som skadedyr og kalde folk for fluer, og du siger også, skriver selv på Twitter, det her det er jo en dehumanisering af politiske modstandere, så kan man blive virkelig bange for, hvad der kan følge efter. At det ikke bare er at sætte spraymalet på en dør, men at folk vil gribe til selvtægt. Det er der bestemt en stor risiko for, også fordi det bliver sat enormt hårdt op. Der er jo nogle nye elementer i det, og nu refererer du til det, jeg har skrevet på Twitter, hvor jeg talte om dehumanisering, men hvor jeg også sagde, at der er nogle fascistiske aspekter i det her, ikke? Og det er jo, når Putin begynder at tale om det her med renselse, at samfundet skal renses for de her uønskede, beskidte elementer, for eksempel, ikke? Han taler også om blod og om ild og om offer, og han taler om det som sådan en historisk kamp nu. Og på en måde har han jo også hurtigt, kan man sige, fornyet sig selv lidt, hvor han tidligere var meget sådan den præsident, der leverede stabilitet og økonomisk fremgang, så russerne kunne komme på charterferie i Tyrkiet, i hvert fald en del af dem, og de kunne få en ny smartphone hver andet år, måske hver tredje år, eller sådan, ikke? Så har det jo nu noget nyt, han er trådt ind i. Det er Ruslands opgør med Vesten nu, og hvis man tvivler, og hvis man siger, jamen jeg vil egentlig hellere have min smartphone, så er man ikke en rigtig russer, så er man ikke patriot. Er han fascist? Nej, det er et stort ord at bruge, og jeg vil være forsigtig med det, men jeg ser nogle klare tegn, og vi er bestemt rykket tættere på, og det er vi jo dels på grund af denne her tale, altså noget af det her med at rense samfundet, ikke? Og så selvfølgelig den scenografi, som vi har set, og den anden tale, som vi skal ind på, men hele den scenografi, der er, og hele det her. Det er jo enormt nemt at tage nogle af de her elementer, for eksempel det symbol, han nu har fået, som er sæt, og så omdanne det til noget helt andet, ikke? Og i sig selv virker det jo nærmest som en svastika. Men Flemming, du siger selv fascistiske træk eller fascistiske elementer i hans tale. Du afholder dig fra at kalde ham fascist. Der er vi ikke endnu, siger du. Hvad er det, du mangler? Eller hvad er det, der... Hvad skulle få ham hen over den grænse? Det ved jeg simpelthen ikke, og jeg kan ikke give en klar definition på det. Det er jo ikke en, det er jo ikke faste kategorier, og der vil være andre, som vil sige, det er tydeligt fascistisk. Nu må du ligesom se kendsgerningerne i øjnene. Det er bare fordi for mig er det et meget voldsomt ord at smide ind. Men vi bevæger os meget tydeligt i den retning, og der er meget tydelige fascistiske elementer i det her, og hele opsætningen, det vi har oplevet inden for den seneste uges tid, er jo igen ikke grundlæggende nyt, men det er som om, de har fået noget mere. Der er jo også folk, der igennem nogle år har skrevet om, at der er nogle klare fascistiske træk, og jeg har bare ikke oplevet dem så tydeligt, som vi gør nu, og så ufiltreret. Мы многонациональный народ Российской Федерации. Og den iscenesættelse, du taler om, den så man jo tydeligt 2 dage senere. Der står Putin pludselig på et stadion. Prøv at fortælle om den begivenhed. Ja, det er jo enormt politisk arrangement, og det første, vi bemærker ved det, det er selvfølgelig, at det står i skærende kontrast til, hvad der ellers sker. Så der var anslået op måske 200.000, måske lidt flere end der, 200.000 mennesker forsamlet inde på det der Luzhniki, som er Ruslands største stadion. Det er i Moskva, og de står derinde, og den får sådan, altså det er jo patriotisme på steroider derinde, både med flag og med musik og hele stemningen osv., ikke? Og det står jo også gerne i kontrast til de forhold, som ellers er ude på gaden. Og i øvrigt også selvfølgelig er en hel masse folk forsamlet, men sådan generelt i det politiske liv. Der oplever vi jo nu, at når folk de stiller sig op med et blankt stykke A4-papir, så bliver de arresteret af politiet. Og det er fordi myndighederne går ud fra, at når man står med et blankt stykke papir, så ønsker man egentlig at sige nej til krigen. Men man har ikke skrevet det, men det er det, der er budskabet på det blanke stykke papir. Så det er jo en helt vild kontrast. Men mobiliseringen af det, mobiliseringen af vælgerne, af borgerne på den måde, ikke, er jo massiv, og det er et kæmpe politisk teater, der udfolder sig. Hvad var anledningen til den her stadionbegivenhed? Anledningen var 8-årsdagen for annekteringen af Krim. BBC var på plads ved arrangementet og kunne rapportere, at mange af deltagerne var offentligt ansatte, der var blevet presset til at deltage. Så det var en form for tvungen fejring, eller hvad er det, vi skal se det som? Ja, det er der jo noget, der tyder på. Det er jo det, vi har fået fra en række medier. Nu var vi jo i gang med de store ismer tidligere. Dem skal vi jo passe på med. Det er meget, som sagt, det er jo ikke faste kategorier. Men Rusland er jo en stærk autoritær stat. Det er der ingen tvivl om. Og på den anden side af de autoritære stater, der har vi jo de totalitære stater. Og noget af det, vi sådan bemærker ved de totalitære stater, det er jo faktisk massemobiliseringen af befolkningen. Altså et ønske om, vi plejer at sige, at autoritære stater vil gerne have, at folk bare bliver hjemme i stuen. Totalitære stater har et ønske om at forsøge at få sådan en massemobilisering igennem, så man kan vise resten af befolkningen, hvor superpopulær lederen er, og hvor superpopulær den her konkrete sag er måske, ikke? Og det gør ikke Rusland til en totalitær stat, men det er bemærkelsesværdigt med den her massemobilisering, som vi har set igennem noget tid, og som nu kulminerer med den her begivenhed, som jo var meget, meget voldsom, og ville mange synes sikkert også en meget vulgær politisk akt. Talen, han havde holdt 2 dage før, der tordnede han jo mod de her rige russere, der tror, at de kan rejse til Vesten og være en del af den overlegne race, sådan som de selv ser det, siger han. Der var en del, der bemærkede det tøj, han havde på til den her fejring, blandt andet en meget kostbar dynejakke. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, kontrasten er jo pussy og paradoxal, men jo velkendt. Sådan var det jo også i kommunisttiden. Der var det slet ikke så udtalt. Kommunistlederne var jo også super korrupte og nepotistiske og tog også, hvad de kunne, men de tog slet ikke i samme omfang som det nuværende russiske styre. Vi omtaler det jo nogle gange som kleptokrati. Mm-hmm. Så det her med den der super luksuriøse livsstil og kontrasten til almindelige menneskers liv, den er jo velkendt. Men det, der er afgørende for Putin, det er, at han kontrollerer informationsrummet, så almindelige russere finder ikke ud af, hvad det egentlig er, han har haft på, og hvor meget det faktisk koster. Og på den måde er det egentlig rimelig sikkert for ham at optræde på den måde. Så den almindelige russer kan ikke gennemskue hykleriet? Nej, den almindelige russer kan ikke gennemskue. Den almindelige russer ved godt, at der er meget omfattende korruption og nepotisme i toppen af det politiske system i Rusland. Men mange giver måske også Putin, de lader tvivlen komme ham til gode på samme måde, som man har gjort det tidligere også med ledere. Ikke? Man tænker, at lederen er sådan set god. Det er det, vi kalder den gode zar. Det er ligesom et syndrom, russerne har. Den gode zar, som i bund og grund ønsker det bedste for os, men som er omgivet af af amatører og folk, som bare meler deres egen kage osv. Så hvis bare zaren vidste det hele, så ville vores liv også være meget bedre. Du har som sagt beskæftiget dig med den her mand i årvis i 23 år. Siden 1999 har han på en måde været en del af dit faglige virke. Hvad tænker du om den udgave af Putin, vi ser i øjeblikket? Jeg tænker nok især, at det er en presset Putin. Der har været scener, hvor han har virket meget indebrændt, og som om, at der har været nogle frustrationer, der kom helt, helt indenfra, altså virkelig var personlige, og det bryder vi os jo ikke om at se. Altså, vi kan godt se en politisk leder, især en politisk leder, som har adgang til atomvåben, må godt virke sådan afbalanceret og lidt sådan i forbindelse med sig selv. Der har været nogle enkelte scener, hvor jeg synes, han har virket ud af balance. Hvad er det der for nogle scener? Ja, det har blandt andet været der, hvor han har talt om Ukraine som en uægte stat, og altså optakten til krigen. Der var nogle taler, som virkede som om, at det var meget indebrændt. Altså, han var nærmest sur på ukrainerne, for at de havde været med til at få Sovjetunionen til at bryde sammen, og de ikke havde vist russerne den kærlighed, den hengivenhed og taknemmelighed, som de burde gøre. Vi har gjort alt det her for jer, alligevel så har I gjort det her mod os, osv. I tak, начну с того, что современная Украина целиком и полностью Россия. Og det virkede egentlig som om, at det var andet end politik. Det virkede som om, det egentlig kom indefra. Så jeg ser ham som presset. Men Flemming, hele Vestens strategi, det er jo at presse Putin. Nu siger du så, at vi ser ham i en udgave, hvor han virker presset, og det bryder vi os jo ikke om ved en mand, der har adgang til atomvåben. Så jeg tænker bare, hvis analysen er rigtig, Putin, han er presset. Han er rigtig presset i øjeblikket. Hvis det er en rigtig analyse, er det så ikke med til at gøre verden til et mere usikkert sted for dig og mig og alle andre? Det kan være en konsekvens. Det kan det jo blandt andet være også for ukrainerne, og først og fremmest for ukrainerne. Så hvis han føler sig presset forskellige årsager i Ukraine, så er der jo en risiko for, at han går til en anden fase i krigen og begynder at bombe væsentligt hårdere og tungere og med mindre, endnu mindre hensyntagen til civile mål, for eksempel. Men det er jo der, vi står, og hvis ikke vi vil gå ind i den her konflikt med andre midler, altså vi vil ikke bruge militære midler, jamen så er vi nødt til at presse ham og ledelsen styre omkring ham, og også desværre presse dele af den russiske befolkning, måske endda største del af den russiske befolkning, og de føler jo konsekvenserne af sanktionerne allerede nu. Og der er jo folk, der har mistet deres opsparing, og de ser deres lønninger blevet udhulet, deres pensioner blevet udhulet, men det er vilkårene, og tankegangen bag det er jo sådan set fornuftig nok på en måde, der kan man så være uenig i implementeringen af det noget, men det bygger på en formodning om, at livet til sidst vil blive så anstrengt for nogle af de her mennesker, at de vil gå på gaden og kræve forandringer. Flemming Splidsboel, tusind tak, fordi du var gæst her i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Redaktør Mads Klint, producer Johanne Diebjerg Holgersen, og så er der mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.